بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وزانغ وإسلام تعالىكم حمد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صلاة السلام نتم محمد صلى الله عليه وسلم naichukua fursa hii biidhnillahi alkarimi almannan wa mashiati, kwa idhni ya Allah mkarimu mwingi wa neema, na kwa matakwa yake, kwa ajili ya muendelezo wa majalisi zetu zinazofungamana na masail ilmiya, masala ya kielimu ambayo yanadiri na kuzunguka katika dini yetu ya Uislamu. Kwa mujibu wa ratiba muda huu tutasoma matni katika mutuni za tauhid. Tukishamaliza tutaendelea na mutuni nyingine zilizopangwa kwenye ratiba yetu. Matni au risala tuliyokuwa nayo ni risala ya al-Sheikh al-Mujaddid, Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nayo ni risala fupi sana ambayo ina safha kamila, safha moja kamili, au katika baadhi ya chapa safha tunu wa nisu, peji moja na nusu, lakini yaliyomo ndani ni makubwa, yaliyomo ndani ni mazito, yaliyomo ndani ni muongozo wa kuwaongoza Waislamu wanapoyaendea mambo ya dini, katika mambo ya ibadat na katika mambo ya taaluma. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ni mmoja katika wanawachuoni wakubwa walioipigania dini hii ya Kiislamu, hasa hasa katika upande wa tauhid na aqida. Jambo lake linajulikana na wadhifa wake na nafasi yake inajulikana ulimwenguni ama duniani. Hakuna haja ya kumpa na kumuarifisha sana, kwa sababu mwenyewe namna anavyojulikana ameshatambulika. Lakini mwanachuoni aliyezaliwa mwaka 1115 na kufariki mwaka 1206, ndiye katika wanachuoni wa sehemu za Najdi na miji ya Makka na pembezoni mwake. Lakini tu kinachowajibisha ambacho kwa sasa ni nadir, nadirul wujud, ni nadira kupatikana, kinachowajibisha kuwajabisha ambako ni kwa kheri, sio kwa shari. Kwamba familia ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ni familia iliyojengeka katika misingi ya elimu, kuanzia yeye mwenyewe kadhalika na usul, yale mashina yake, baba yake, babu yake, tunasema baba zake, katika familia ni watu waliosoma dini, na hata Sheikh mwenyewe amesomeshwa na mzazi wake Qur'an na fiqh na vinginevyo. Taaluma ya dini ameanza kuipata kwa mzazi wake aliyemzaa yeye, Sheikh Muhammad, Sheikh Abdul Wahhab, ambaye amemzaa Muhammad. Muhammad kafundishwa na baba yake mzazi Qur'an. Hapa pia tunapata darsu jadid, somo jipya, kwamba tunatakiwa wazazi katika malezi yetu ya watoto, katika malezi ya kijamii, wazazi wanatakiwa wawe namba moja katika kujitaalamisha dini yao. Na si busara kuchukua jukumu la kumpeleka mtoto madrasa, kumpeleka mtoto chuoni, halafu mzazi hasomi. Mtoto akishakuwa mtoro, mzazi anamlaumu. Akamwige nani? Mwiga baba. Lakini laiti kama mzazi yeye mwenyewe ndio kwanza kuhudhuria majalis na durus, majalisul ilmi na durus Qur'ania, vikao vya elimu, kadhalika na masomo yanayofungamana na elimu ya dini, mzazi akawa namba moja. Ni mamoja awe baba, ni mamoja awe mama. Mtoto anaathirika zaidi na vitendo vya baba na mama pindi anapowaona wanafanya vitendo hivyo. Vitendo vikiwa si vya sawa, na mtoto anaiga anakuwa si sawa. Vitendo vikiwa ni vya sawa, na mtoto anamwiga baba yake na mama yake, awe mtoto wa kiume awe mtoto wa kike. Kwa hiyo ushauri wangu kwa mujibu wa Sheikh wetu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, namna alivyokuwa ameathiriwa kwanza na mzazi wake, na mzazi akamuathiri mtoto wake, akamsomesha dini kabla ya kumpeleka kwa mwalimu, kwa sababu mzazi ndio anamjua mwanaye alivyo, kwa vile ambavyo Allah jalla fi'ulahu alimjalia mzazi huyo kujua yale ya dhahiri kwa binadamu. Atamjua mtoto udhaifu wake uko wapi, akili yake, kwa kadiri ya vile ambavyo Allah alivyokufahamisha, utajua upeo wake wa akili umefikia wapi, uzito wake uko namna gani, ni mwepesi kiasi gani, ni sehemu gani unatakiwa uitibu haraka, umwambie maneno gani, umshawishi kwa kitu gani. Tofauti na mwalimu, kimpelekea mtoto mwalimu, yeye atatumia tu ule ualimu wake na namna ya kumlea mtoto, lakini hata mlea kama mzazi anavyoweza kumlea mtoto wake. Mtoto anaweza akaadhibiwa na mwalimu madrasa, pengine mtoto huyo akawa ameonewa kutokana na akili yake, namna alivyokuwa mzito, ana bidii, lakini akaonekana kwamba ni mvivu. Lakini wewe utamjua mwanao vile alivyo. Huyu si mvivu, anajipinda, anajitahidi, isipokuwa Allah amejalia akili yake kuwa kidogo ina uzito fulani. Kwa hiyo unajua namna gani umzunguke mwanao. Na hata ukimpelekea mwalimu, tayari mwalimu unamtangulizia vitu kwa yule mtoto, maana yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi. Sio kwanza tunaanza kumtua mtoto kwa mwalimu. Kwa hiyo tunatakiwa wazazi tuwe kipaumbele katika kujifundisha wenyewe kwanza, ili watoto waige kwetu. Kadhalika Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, hata katika upande wa kikeni, wajomba zake pia walikuwa ni mashekhi. Baba zake wadogo walikuwa ni mashekhi na mamufti. Almuhimu wal aham, ni familia iliyozungukwa na ilmu. Na bila shaka penye ilmu panakuwa na baraka. Kwa hiyo tuige mfano huu kumuiga Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, tusiridhike na kuwapeleka watoto tu madrasa, sisi wenyewe tukawa nyuma na tukaipa visingizio na dharura zisizokuwa na msingi ama nyudhuru ambazo hazina misingi, kiasi ambacho kama unasimamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyudhuru zako hazikubaliki. Hazikubaliki. Utatoa nyudhuru za kutafuta chakula, unawatafutia kichumu watoto ili wapate kula, huo sio udhuru. Wa kushindwa wewe kusoma dini yako na ukafanya ibada kinyume na matarajio yanavyotakiwa, kisa watafuta riziki. Tabaan hatujakatazwa kutafuta kuweka misingi na kuweka asbabu maalumu, sababu za kuweza sisi kutupatia vipato vyetu kwa idhini ya Allah Jalla fi'ala. Lakini angalia dini yako kwanza kabla ya vitu vyote. Ad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi, kama anavyosema al-Imam al-Qahtani kwamba dini ni rasilimali yako, ikamate ishike. Fadaya'uhu min a'zami al-khusran, kuipoteza dini ni katika hasara iliyokuwa kubwa sana. Kwa hiyo wazazi wasome dini, wanaume na wanawake, kadhalika na watoto wasome dini, wanaume na wanawake.